بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنندلنا درس ليتو لكتاب جتو القواعد الفقهية تشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نتنطيك كوني قاعدة يا كمنا مبيلي بلا شاكا Naam, kwenye kaida ya 12. Labda leo tungependa ustazi wetu Bahati atusomee inshallah. Ni 12 kweli au ni 13 na 6 hivi? Ya, 16 safirullah, 16 subhanallah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah. Wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramin ولا محرم مع اضطرار. تسمينا يا 17. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. على كبارك. شيخ ويتو أنا تنبيه وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. Hakuna wajibu pasina kuwepo uwezo. Wala hakuna haramu pamoja na dharura. Hii ndio kaida shekhe wetu alivyoileta kama kawaida yake. Na kama kawaida yetu tunafika tunaileta kwa mfumo wa kaida ambayo inayofahamika. Hapa bimana tuko na kaida mbili. Ya kwanza, walaisa wajibun bila iktidari. Kwenye kaida maarufu ambayo inazoeleka tunasema la wajiba ma'al ajzi. La wajiba ma'al ajzi. Hakuna wajibu pamoja na kushindwa. Wakati mtu hana uwezo wa kufanya kitu, basi ulazima unakuwa umeanguka. Ulazima unakuwa haupo. Wala muharramun ma'al tirari. Hii ni kaida ya pili ambayo tunasema la muharram ma'al darura. Bimana hakuna haram pamoja na darura. Au kwenye lugha nyingine la harama. La haram ma'a darura. Hakuna haramu wakati wa darura. Bimana wakati wa darura haramu inasameheka. Tukiingia katika sharhu. Anasema shekhe. وهاتاني قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. هذه قاعدة مبيلي تكفو ambazo amezitaja Sheikh al-Islam ambaye maksudio ni Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu na wengineo. Nadhani hapa chini kwenye hamisho ametuandikia kwamba hiyo kaida inapatikana kwenye kitabu Majmu'ul Fatawa cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mujallada wa 29 safa ya 64, kadhalika kwenye mujallada wa 30 safa ya 39. Wattafaqa al-ulama'u 'alayha. Pia wanazuoni wamewafikiana kunako hiyo kaida. Fa inna Allaha farada ala ibadihi faraida. Allah kafaradhisha faraid, mambo ya faradhi, mambo yaliyokuwa lazima, akawalazimishia waja wake. Wa harrama alaihim muharramat, na akawaharamishia vilivyokuwa vya haramu. Fa idha ajazu amma amarahum bihi, watakaposhindwa yale aliyowaamrisha. وضعفت قدرهم عنه, na nguvu zao uwezo wao ukadhoofika kunako maamrisho hayo. Lam yujib alaihim fi'lu ma lam yaqdiru alaihi. Basi kwenye hali kama hiyo, lam yujib alaihim fi'la ma lam yaqdiru alaihi, Allah hawalazimishi kufanya kile wasicho kiweza. Bal asqatahu anhum, bali anakiwaondolea. Bimana kinaanguka, hiyo wajibu inakuwa haina nguvu, inakuwa imetoka. Tukitizama hii kaida inakuja kuchukuliwa na pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wama amartukum bihi fa atuminhu mastata'tum. Hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim na wengineo, lakini matamshi haya ni ya Muslim. Na kile nilichokuamrisheni fa atuminhu mastata'tum, kifanyeni kadri ya uwezo, kifanyeni kadri muwezavyo. Hapo ni katika maamrisho, maana tumesema la wajiba ma'al ajzi au walaysa wajibun bila iqtidar. Hakuna wajibu pasina kuwepo uwezo, pasina kuwepo nguvu ya kufanya hicho kitu, istitaa. Na ndio maana Mtume akasema nilichokuamrisheni kifanyeni kadri ya uwezo wenu. Fattakullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri ya uwezo wenu, kadri muwezavyo. Kadhalika ukitizama kwenye nyingine hadithi, tunaambiwa inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha, Allah akakufaradhishieni yaliyokuwa ya faradhi, basi msiwezi kuyapoteza. Wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahikuha, akakuwekeni mipaka msivuki, na akakuharamishieni vitu basi msivuki mipaka, msivifanye hivyo vitu vilivyokuwa vya haramu. Nadhani hadithi maarufu amehasanisha Imamu Nawawi kwenye kitabu chake 40 Nawawi, lakini hadithi hiyo ni dhaifu. Nadhani hilo tunalifahamu, sio geni kwetu, maana tushaipitia sana hiyo hadithi kwenye darasa zetu tofauti tofauti, ni dhaifu. Tumileta tu kwa kutaka haya maana ya maneno haya inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha, lakini hatukuileta kwa kusema tunastadili nayo, maana mawqifuna la yajuzu al-amal bil hadith dha'if mutlaqa, wallahu a'lam. Naam, akaendelea kusema wa ma'a hadha idha kanat lahum a'malu qabla wujudi hadha al-mani', ikiwa kutokana na hayo tuliyosoma, ikiwa kwamba watakuwa na matendo kabla ya kupatikana hichi kizuizi, fa innahu yujri ajraha alayhim tafadulan minhu ta'ala, basi inachukua ujira au wanatembelewa na ujira wa hayo matendo. Hizo zote ni katika takrima za Allah subhanahu wa ta'ala. Ili nieleweke vizuri hapo, nini maana yake au nini makusudio? Mathalan, mtu ana desturi daima ya kusali sala za sunna, akawa anadumu na kufanya ibada hizo za sala za sunna, hizi ni kabla akawa anazisali, ikatokea kiziwizi ambacho kikamziwia akakosa namna ya kusali sala ya sunna. Mathalan, labda alipatwa na safari, akawa ndani ya safari, basi mtu huyu anaandikiwa malipo ya zile sala za sunna. Kwa sababu gani? Kabla amekuwa ana desturi ya kusali zile sala za sunna, lakini hivi pamitokea kitu cha kumziwia kufanya ile ibada, ndio maana anachukua ile hukumu. Bimaana, wakati imetokea kushindwa kufanya kitu na umekuwa na desturi ya kukifanya, basi utapata malipo kwa hicho kitu hata kama hukukifanya, kwa sababu haukukiacha kwa kutaka kwako. Pamitokea kitu kiziwizi ambacho kilikuziwia wewe kufanya nini? Kutenda hiyo ibada. Lakini kama hauna desturi ya kufanya hiyo ibada, ikatokea sasa ukashindwa kufanya tena ibada nyingine ambayo hauna nayo desturi, si kwamba eti utaandikiwa malipo ile ibada, hapana. Hautoandikiwa malipo kwa sababu haikuwa desturi yako. Kadhalika akasema wa kadhalika harrama alaihim ashiyaa himayatan lahum wasiyanatan, hivyo hivyo Allah kawaharamishia waja wake vitu. Kwa nini? Himayatan lahum, kwa ajili ya kuwalinda, wasiyanatan, na kuwahifadhi. Waja'ala lahum fil mubahi fushatan 'anil muharram, Allah pia akawajalia waja wake katika mambo ya mubah, mambo yaliyokuwa ya ruhusa kutumia, fushatan ay sa'atan, upana, fursa, anil muharram, akawawekea upana kunako mambo ya haram. Bimaana, ili niipate kueleweka, mambo yaliyokuwa ya ruhusa Yapo mengi sana ambayo watu wanaweza kutumia. Allah katuwekea. Katuwekea upana wa kuweza kutumia mambo ambayo ni ya halali kuliko katika mambo ya haramu, ambayo unakutana ni mambo yanajulikana. Yanajulikana. Yamebanwa sio mengi zaidi. Wa ma'a hadha idha turra al-insanu ila al-muharrami jaza lahu fi'luhu. Kutokana na hayo, pindi mwanadamu anakuwa amebanwa na mambo ya haramu, yani amebanwa, analazimika kuingia kutenda hicho kitu cha haramu, basi inajuzu kukitenda. Sheikh akasema fadharurat tubihu almahdhurat. Darura zinapasisha au zinahalalisha makatazo. Hii pia ni kaida maarufu ambayo inafahamika, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Darura zinahalalisha yaliyokuwa ya haramu, yaliyokuwa ya katazo. Ka akli al-mayyita, kama kukula maiti. Ni haramu kula maiti. Allah anasema hurrimat alaykum al-mayta wa damu mpaka mwisho. Ni haramu kula maiti. Lakini wakati wa darura inajuzu kuila. Wakati wa darura inajuzu kula maiti. Hapa ni wakati umesha kosa chochote cha kukula na umezidiwa na njaa. Basi kwenye hali kama hiyo tunasema ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Hapo unalazimika kula. Kwa sababu gani? Umibanwa, haitokuwa haramu tena. Waweza tumia hiyo kaida au katumia kaida yetu ya kusema la muharramun ma'a ad-dirar, au kasema la muharram ma'a ad-darura. Hakuna haramu wakati wa dharura, inakuwa imepita. Wa shurbil ma'i najis kadhalika, kukunywa maji ya najisi inda ad-darura, wakati wa dharura umekosa maji ya kunywa, hata kinywaji cha aina yoyote umekosa, umezidiwa kabisa, kiwi kimekufika sawa sawa, huna la kufanya. Mbele yako pana maji yaliyokuwa ya najisi. Kwenye hali kama hiyo unaambiwa waweza tumia maji hayo ya najisi, wala hamna shaka yoyote, hamna tatizo lolote. Wajawazi mahdhurat alhajji wa ghairihi inda ad-darura kadhalika, na kujuzu kwa makatazo ya hija wakati wa dharura. Mambo yaliyokatazwa mtu kuyafanya wakati wa hija akalazimika kuyafanya, basi halaumiki. Haru, wewe. Naam. Tunaendelea. Na mambo yaliyokatazwa katika kufanya kwa hija, mahdhurati alhajji kwenye hija, yanafahamika. Watu wakirudi kwenye kutubu za fiqhi watapata mambo kama hayo, pakiwemo kuweka manukato wakati mtu yuko katika haji, au kukata makucha, au kutoa nywele wakati umeshaanza ibada ya hija, au kufanya tendo la ndoa. Hatuchukue tendo la ndoa kwa waliooa. Umeenda kule kufanya ibada ya hija, umeshaanza ibada ya hija, Sheikh Ali kakataa, ukazidiwa Sheikh. Ikazidiwa kabisa, unaona hapa sasa nimeenda kufa Sheikh. Nini tena utafanya? Unajikutana umeenda kufanya hicho kitu. Unaingia kufanya tendo la ndoa, ni mahdhur. Unakuwa umefanya kitu kilichokuwa kimikatazwa, lakini umelazimika Sheikh, yani la muhala. Huna namna ya kufanya. Hii wenye kuoa wanafahamu zaidi, ambao hawajaoa watusamee, watuie radhi. Naam, naam. Tunaendelea. Kadhalika katika makatazo yanayopatikana katika hija, aqdun nikah, kufunga ndoa wakati wa ibada ya hija. Mtu umeshaingia katika ibada, lakini shekhe umepata fursa hapo hapo, mathalan uko Saudi Arabia, ukapata tu mzee akakwambia nakupa binti yangu wa Kiarabu, sasa hivi unafunga ndoa. Shekhe bahati nadhani utachukua mke wa pili shekhe. Tunaendelea. ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. يا سلام. نلازمة katika jambo hilo la haramu ambalo mtu unataka kufanya, usizidishi kadri ya haja, kadri ya dharura unayohitajia. Bimana, tumia kadri ya haja yako, usizidishi kipimo. Pana mtu yuko na njaa, amekosa cha kukula. Sasa yeye ameprofitia hapo, anafidia, amepata nyama yake ya nguruwe hapo, anataka sasa aitumie kweli. Anasema sijawahi kula nguruwe, basi leo itanijua. Leo itanijua, afika anataka aikule kabisa. Hapana. Kula kadri ya kutoa njaa. Japo ni masaili ambayo na khilafu, je, mtu ale tu kiasi ambacho kitamfikisha kwenye pako chakula kingine, au mtu ale ashibe sawa sawa? Ni masaili khilafia, lakini mtu kula tu kadri ya unajua umepima kutoka hapa mpaka pale penye ninapokwenda hadi kupata chakula, natumia kiasi fulani, inakuwa ni vyema zaidi. Kwa hiyo walakin yajibu an la ya'khudh min al-mahdhur illa biqadri ad-darura, asichukui zaidi. Kilichokuwa cha wajibu kwake ni kuto kutumia kitu kile cha haramu isipokuwa kwa kadri ya darura, isipokuwa kwa kadri ya darura. Naam. Na hiyo inafahamika bila shaka. Pale Allah alipotuambia kwenye suratul Maida, aliposema hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighayrillahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذه فيوت نفنيت محرمش وكولا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق هذه فيوت نفنيت محرمش هاي. Ukiendelea aya al-yawma ya isalladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kisha Allah akasema faman idturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Yule ambaye atakayebanwa na njaa, akalazimishwa na njaa bila ya kupendelea yeye kufanya dhambi, basi mtu huyo aelewe kwamba Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Kwa maana mtu kalazimishwa, akabanwa na njaa, amekosa cha kufanya, amekosa chakula mpaka atumie hivyo vitu akawa amevitumia, basi halaumiki. Kama kisa alivyosema tena katika suratul Baqara, innama harrama alaykum almayta والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يلي أليفكيوا na dharura kalazimika kakosa la kufanya, غير باغ pasina kutaka mwenyewe, yani pasina kutamani, ولا عاد wala kupitiriza kipimo, kupita kiasi, kuvuka mipaka, fala ithma alayhi, mtu huyo hana dhambi katika kutumia hivyo vitu. Ndio maana Sheikh akasema kutokana na hayo ya kusema kwamba ni wajibu mtu asitumie haramu ya kupitiriza kipimo, tunakuja na kaida isemayo wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura. Sheria anatambia kila kilichokuwa cha haramu au kila kilichokatazo ma ad-darura kinaenda sawa na darura. Kila tulichokatazwa kinaenda sawa na darura. Biqadri ma tahtajuhu الضرورة سوى يجنسي ضرورة إنافيو إيتاجية. بمعنى كلا للي لو كوالا حرام وكاتي وضرورة linakwenda kadri ya dharura, linakwenda kadri ambayo dharura inayohitajia. Hapa tunachukua kaida ya kusema ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, darura inakadiriwa kwa kiwango chake. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, darura inakadiriwa kwa kiwango chake. Na ndo pale tumisema idha amartukum bihi au idha amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum, lateni qadri muwezavyo. Na tukalizungumzia mambo mengi, tumitoa mifano mingi sana ya kusikana kaida zetu zilizotangulia. Kwa hiyo hapa tumisema wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura, kila lililokuwa la haramu au la katazo wakati wa darura, hilo tunaelewa kwamba linapasishwa. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, darura uhalalisha au upasisha yaliokuwa ya katazo. Lakini sio ala al-itlaq, sio na ufuko na jiachia sasa maadamu ni wakati nimeruhusiwa, acha nifidie nguruwe yote nzima niisambue, maana najua sirudi tena kuipata. Hapana sheikh, au acha nifidie nipige maji ya najisi sawa sawa, nisikie jinsi anavyokuaga, ni yanywe ukweli wa kutosha. Hapana sheikh, tunakwambia biqadri ma tahtajuhu darura, kadri ambayo darura inahitajia. Au ad-darura tuqaddaru biqadariha, darura inakadiriwa kwa kadri yake, kwa kiwango chake. Hizo kaida zifahamiki. Tukisema ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, hii ni mutlaq, darura inahalalisha makatazo, ni mutlaq, bi maana unaelewa kwamba vile ni darura yoyote, ni makatazo yoyote, mtu unatumia jinsi unavyotaka, tunakwambia la, pako muqayyad. Taqidi yake ni kwamba ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ina kiwango chake. Hiyo darura inakadiriwa kadri ya kiwango chake, sio kujiachilia tu shekho kaenda, hapana. Na ndio maana tukasema wakati mtu anataka kutumia maiti, kitu kimesha kufa, amilazimika anataka kuila, basi akule maiti kiwango ambacho kitailinda nafsi yake, kitaiokoa nafsi yake isiji kuangamia mpaka pale atakapofika mahala pa kuweza kupata chakula. Haya, umeenda hospitali, unaumwa. Ulipofika pale hospitali ukakutana waganga wenye kutumika pale ni wanawake sheikh, hakuna wanamume. Anataka akupige sindano kwenye maikalio, hapa tunasema ni imelazimika, ni haramu yule mwanamke kukuona wewe sehemu hizo, ni haramu, la yajuzu. Sasa wewe umelazimika kutokana na afya yako, unalazimika kupigwa ile sindano. Unafika unasema ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Unafika unakaa bila ule daktari, shekhe unatoa nguo zote. La yajuzu. Tunasema ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sehemu tu inayohitajika ya kupiga sindano, hiyo sehemu tu ndio ifunuliwe ndipo apige sindano, sio kutoa sehemu zote. Kwa hiyo mtu sijiachi moja kwa moja. Ukataka kujipatia ofa ya kuprofitia popote, acha niachilie sasa, uenda huyu daktari akashawishika na mimi akaanza kunitafuta. Itaqillah, muogope Allah. Kadhalika hivyo hivyo hata wa mwanamke anaenda kwa mganga na kutana daktari ni mwanamume, kama vile tukichukua nyumbani kwetu nakutana wanao wazalisha wanawake ni wanamume. Sasa yeye sio ndo kufika na jiachia eti anaachilia nguo zote anatoa, la, kadri ya haja, panapo itajika ndipo atakapo achilia wazi, ama sehemu zingine ni lazima kwake kufanya nini, kujistiri. Naam, tunaendelea. Na katika sehemu hii, hii kaida darura tuqaddaru biqadariha, wanawake ndio wanaihitaji zaidi kuliko wanamume, maana wanawake huwa wana misukosuko mingi sana. Kwa sababu ukichunguza mwanamke yeye mwili wake mzima ni aura, haufai kuonekana mbele wanamume maajani ambao sio maharimu zake. kumbe huyu mwanamke hii kaida inamhitaji zaidi kuliko wanamume, anahitaji zaidi kuliko mwanamume. Naam. Kwa hiyo tukirudi hapa, shekhe anatuambia wa kullu ma ya ay, shekhe anasharehesha sasa kaida ay, fala yazidu ala ma tahtaju ilayhi ad-daruratu, mtu huyo asizidishi sehemu ambayo dharura inaihitajia, asizidishi sehemu ambayo dharura inaihitajia. Bal idha zalati ad-daruratu wajaba al-kaffu 'ani al-baqi, dharura inapoondoka ni lazima kwake yeye kuziwia kinachobaki, ni lazima kwake yeye kuziwia kinachobaki, sio kuvuka mipaka. Fama ni turra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi, ambaye kalazimishwa kabanwa pasina kutaka kwake wala pasina kufanya ufisadi, pasina kusudia kufanya madhambi, huyu mtu hana dhambi yoyote, huyu mtu hana dhambi yoyote. Lakini sasa anayefanya kwa kutaka, anaingia katika jambo la haramu kwa kutaka kwake, huyu mtu bila shaka anapata dhambi, anapata dhambi huyu mtu ambaye atakayevuka mipaka, atakayefanya kwa kutaka na akapitiliza kipimo, anapata dhambi. Ndio maana unapofanya kitu kadiria hiyo dharura yako, bikadiri haja, kwa haja, wala adin, wala mtu asipitishi kiasi. Hii inakuwa ni kaidi katika ile ithmu. Kutowe, yani kusema wakati wa dharura usipate dhambi, kwanza usiwe umitaka wewe mwenyewe, mbili usivuki mipaka, usipitishi kipimo katika hiyo dharura, usipitishi kipimo. Ukipitisha kipimo na ukitaka mwenyewe unapata dhambi. Famani tura ghaira baghin, ambaye atakayeshurutishwa, atakayebanwa pasina kutaka, wala adin, wala kupitisha kiasi, fala ithma alayhi, mtu huyo hana ithmu. Kwa hiyo hii aya ni inakuja kuwa kaid kwenye ithmu, kwa kuto kupatikana kutaka na kufanya uadui, kuvuka mipaka. Shekha akasema faya akulu minal maita, mtu anakula maiti, wanahuiha na mfano wa maiti, biqadri ma yuzilu darura, kiwango au kiasi ambacho kitakuja kumuondolea ile dharura yake, kiasi ambacho kitakuja kumuongelea, kitakuja kumuondolea ile dharura yake. Kwa hiyo hii kaida inapashwa ielewekwe, ieleweke na watu waizingatie vizuri, la sivyo watu leo tumejihalalishia mambo mengi sana, tumejihalalishia mambo mengi sana, kila kitu ofa tu, ofa, kila kitu ni ofa. Kitu kidogo tu unasikia mtu anakuambia dharura, mtu anachelewa sala eti dharura. Isikilize dharura yenyewe sasa, eti nilikuwa nimebanwa, niko nyumbani tu nafanya kazi kidogo, nikawa nimechelewa hivyo, nakuwa dharura. Pana hiyo sio dharura tena. Kwa hiyo uwanja huu wa dharura ni uwanja uliokuwa mpana, sio mlango wa kuvamia. Japo shekha ameuleta kwa ufupi, lakini mlango wa dharura ni mlango uliokuwa mpana, pia ni mlango wa kutulia kabisa, kusoma kwa kina, mtu kujua vigezo vyake vya dharura, shuruti zake. Lazima mtu kuzamilia ndani ya huyu uwanja, ndani ya huyu mlango wa dharura, la sivyo utajikutana mtu umekwenda kuhalalisha mambo ya haramu, utajikutana umekwenda kuhalalisha mambo ya haramu kwa sababu tu ya kutegemea hiyo kaida. Kumbe watu lazima kuwa makini. Na kitu kingine, unaporejelea katika vitabu vya mafiqhu utakutana pana vitu tofauti tofauti. Kwanza kitu kimoja tuelewe, pako ad-darura walhaja, hivi ni vitu viwili vilivyokuwa tofauti. Kweli haja inaingia nafasi ya dharura, haja inaingia nafasi ya dharura, ila dharura ni kitu ambacho mwanadamu atakapokikosa huwa atakuja kudhurika. Nadhani tumezungumzia masalihi ya dini. Sasa unakutana mtu hicho kitu hicho ambacho ameharamishiwa, huyo wakati amelazimika, kama hakukifanya, anaweza kajikutana amidhurika moja kati ya mambo ambayo ni lazima kwake kuyachunga, hususan katika daruriyat al-khamsa, yale mambo matano ambayo ni lazima mwanadamu kuyachunga: an-nafsu wal-malu wal-aqlu wan-nasl, mpaka kufika kwenye tano. Unakutana mtu kama haujafanya hicho kitu utajikutana umidhurika, labda waweza poteza uhai, labda waweza jikuta dini yako imeharibika kwa sababu ya kukikosa hicho kitu. Kwa hiyo unalazimika ukifanye, hiyo tunasema kwamba ni dharura. Ama haja ni kile ambacho mwanadamu anakihitajia, ni kile ambacho mwanadamu anakihitajia kuweza kukifanya, ni haja yake ile, ile tunasema kwa lugha za kigeni wa Faransa wanasema besoin, shida za mtu, haja za mtu. Sasa pana wakati kitu wewe unakihitajia, kukiacha kukitenda haupati dhambi, lakini utakapokitenda huo unakutana kitakuja kuleta manufaa kwenye jamii, kitakuja kuleta manufaa kwenye jamii. Ndio maana pana kaida ya wana wa usulu anasema alhajatu tunazalu manzilata dharurati amatan kanat au khasa, alhaja tunazalu manzilata dharura amatan kanat au khasa. Haja inachukuliwa nafasi ya dharura, haja inachukuliwa nafasi ya dharura. Hiyo haja ambayo inachukuliwa nafasi ya dharura, sawa iwe ni am, iwe ni ya ujumla, au iwe ni khasa ya mtu mwenyewe binafsi, inachukua hiyo nafasi. Na mtu ukirudi kwenye kutubu za usulu fiqhi utazamilia sana, utaona hayo mambo. Au Allah akituwezesha, tukiendelea kusoma labda katika vitabu vingine tutakavyochukua, tutakuja kuona tofauti tofauti ya hivyo vitu. Hello. Alhaja, adarura, vitu kama hivyo. Naam. Naam. Mimi nadhani kaida zetu mbili tumezimaliza, walillahi alhamd. Na nadhani ndio itakuwa mwisho wetu hapo, pia tutasimamia. Allah akituafikisha tutakuja kuchukua nyingine kaida ya 18 na 19 kadri ya uwezo, mpaka siku tutakapomaliza kitabu kwa tawfiki yake Allah. Nadhani darasa liko wazi, limefahamika. Ama mlango wa ad-darura na al-haja sio mlango wa kuvamia matulabu ilmi leo, sio tulabu ilmu peke yao, kuanzia kwa maamuma kuja kwa matulabu ilmi, hata kwa baadhi ya mashehe tumepanua sana uwanja wa dharura. Ni uwanja ambao unachezelewa sana hadi inakuwa ni tatizo sasa hii ya leo. Uwanja wa dharura watu wanauchezea sana pasina kutizama vigezo vya dharura, dawabiti zake, shuruti zake, na kujua haja shuruti zake ni zipi, dawabiti zake ni zipi. Kwa hiyo sio mlango wa kuvamia, ni mlango wa mtu kutulia kwa kina, kusoma kwa umakinifu ili apate kuelewa vizuri zaidi. Labda Allah kituafikishaga, ikiwa kwamba tukimaliza hichi kitabu tutachukuaga tu darsa khaswa kwa ajili ya kuzungumzia tu ad-darura, kaida peke yake tu ad-daruratu tubihu al-mahdhurati. Wanazoona wameandika vitabu na vitabu kwa ajili ya kaida moja tu, kutokana na uhatari wake, watu kama hawakuwa makini wanaweza wakafanya mambo ya maajabu sana. Kwa hiyo watu ni kujilinda sana na huyo mlango wa kupasisha kila kitu, adaruratu adaruratu adaruratu, tuwe makini sana. Allah tupatie tawfik na tupe mwisho mwema. Nadhani darasa limefahamika bila shaka. Naam. kwa nasaha, basi imefanyika ila ombi tu, hiyo nini nipo na mpangilio nzuri, shikana tazama kisi tunapanga, inshallah kitue katika taratibu nzuri, tunajua siku na muda ya kusoma inshallah. Hamna shida. Leo leo tutamalizia kupanga barnamiji kisi itakavyokuwa inshallah. Allah tuafikishe. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Yupo huru. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.